वो देखने में कैसा सीधा साधा लगता है, बोलता के वो तो कुछ नहीं समझता, अंदर से कितना तेज है। कभी अजीब सा कभी हसीन लगता, कभी किसी किताब का हसीन लगता, फिलोसफी का क्रेज है। कहता है ये एक फेज है, कहता है ये एक फेज है। Ha ha ha ha!